Ernest Pablo Pajuavo. Tarehe 19 April 2018, hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza mtasari wake. Wanaume wanane walikamatwa na polisi jana Jumatano katika eneo la Rubilizi wilayani Mtimbuzi. Wanaume hao walikamatwa na bunduki mbili aina ya SMG na risasi zake. Wizara ya mambo ya ndani ya walazimisha omba omba na watoto wa mitaa kuondoka kwenye eneo wanazozitumia Alhamisi ya leo. Baadhi ya walimu waliohitimu kitivo cha pili kwenye chuo kikuu cha walimu baada ya kupewa ruhusa na wizara ya elimu wanashutumu wizara hiyo kuwanyima nafasi za kazi wakati walikuwa wamekubaliwa na wizara hiyo kabla ya kujiunga na kitivo hicho. Na katika ukurasa wa kimataifa, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi yasisitiza utumiaji wa mashine za kupigia kura. Na nchini Tanzania, wanaume waliodaiwa kuwatelekeza watoto walipoti ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mengine zaidi ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na bwana Eric Uwimana. Karibu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Omba omba na watoto wa mitaa wanatakiwa kuondoka kwenye eneo wanazozitumia Alhamisi ya leo. Kwa mujibu wa tangazo la Wizara ya Mambo ya Ndani, watoto wa mitaa na omba omba wanatakiwa kurudi makwao, la sivyo hatua nyingine zitatumiwa. Taarifa yake Didier Nzima. Tangazo hili ni la tarehe 17 mwezi huu wa April mwaka 2018, Wizara ya Mambo ya Ndani ikishirikiana na Wizara ya Mshikamano pamoja na ya Usalama wa Umma hutoa wito kwa wale ambao wana tabia ya kuomba barabarani kuondoka kwa hivi karibuni mnamo tarehe 19 mwezi huu wa 4. Wizara hizi zinaonyesha kuwa amri hii imechukuliwa kwa kuzingatia sheria ya tarehe 27 Desemba mwaka 2017 ambayo inaadhibu tendo la kuombaomba barabarani. Amri hii hitolewa kwa mtu yeyote ambaye yuko katika hali hii, iwe watoto, watu wazima au hata watu wenye ulemavu. Katika tangazo hilo, hutuma hizi zinataka utawala wa ngazi ya chini kuanza kuandaa kuwapokea watu hawa ambao watatoka barabarani ili kujiunga na familia zao. Kauli hii pia inasema kuwa hatua zitachukuliwa kwa wale ambao hawatatoka barabarani mnamo tarehe 19 mwezi huu wa April. Tangazo hili limesainiwa na Waziri wa Mambo ya Ndani na Mafunzo ya Uzalendo bwana Pascal Barandagije. Asante sana bwana Didier Nzima. Upande wa usalama, wanaume wanane walikamatwa na polisi jana Jumatano katika eneo la Rubilizi wilayani Mtimbuzi. Wanaume hao walikamatwa na bunduki mbili aina ya SMG na risasi zake. Kwa mujibu wa polisi Pierre Ngwikiye, msemaji wa Wizara ya Usalama, wanashutumiwa kutaka kuvuruga mchakato wa kura ya maoni kuhusu katiba, akiongeza kuwa huenda wakawa na uhusiano na baadhi ya wanasiasa, lakini amesema uchunguzi ndio utathibitisha lengo lao. Tumsikilize. Jana asubuhi wana usalama wa inchi walifanya msako kwenye jiji Nyabunyegeri na Rubirizi, wakakamata watu wanane. Mmoja jina lake Buchumija alikamatwa na silaha mbili aina AK-47, akafika nasema wangini. Sasa upelelezi ukaendelea na wao wangini wakakamatwa, hivi wote ni watu wanane. Ni watu walikuwa wanajitayarisha kuharibu hii kura ya maoni iko karibu. Tunataka sasa tujulishe kila yeyote anataka kukuyumbisha usalama kwamba idara za usalama ziko tayari kupambana naye na kumshika na kumpeleka kwenye mahakama. Hivi ni mwanzo wa uchunguzi, tutajua mwisho wa uchunguzi ndo tutajua kwamba wenye vyama wanaweza kuwa nyuma ya hii kundi. Mnajua kuna wenye waisha sema pitia vyombo vya habari kwamba wataharibu hii kula ya maoni. Wanaweza kukua ni hao hao, lakini kabla uchunguzi haujamalizika hatuwezi tukasema kwamba ni wale wale. Pierre Ngurikie ni msemaji wa Wizara ya Usalama. Upande wa elimu, baadhi ya walimu waliohitimu kitivo cha pili kwenye chuo kikuu cha walimu baada ya kupewa ruhusa na Wizara ya Elimu Wanashutumu wizara hiyo kuwanyima nafasi za kazi wakati walikuwa wamekubaliwa na wizara hiyo kabla ya kujiunga na kitivo hicho. Huu ni moja wanaolalamika. Si tatizo tunalo, tulisoma kitivo cha kwanza kwenye chuo kikuu cha walimu, na kwa mkataba tulikuwa wanafunzi na hicho chuo tulikuwa wanasema kwamba ukimaliza kitivo cha kwanza unapasha kwenda kutumikia serikali, juu wakati palikuwa uhaba wa walimu unapasha kutumika miaka mitatu. Hiyo miaka mitatu tukaitimiza, wakafungua kitivo cha pili kwa kusema tuongeze ujuzi, tufundishe vizuri watoto wa nchi. Hapo tuka kwa kusema urudi kufanya kitivo cha pili, walikuwa natulazimisha kushimamisha kazi kwa muhula, kusema uende usome mpaka kisitamaliza masomo njoo huo muhula watashimamisha uliko kusema urudi kwenye kazi. Sasa na hapo tena licha ya wakatuambia kwamba kwa kusema urudi kwenye kazi unapaswa kuwa umeweza, na tukasoma tukamaliza, kaleta makaratasi yanaonyesha kwamba tumemaliza masomo, tumeweza. Sasa tukaandika mabarua tunasema mturudishe kwenye kazi. Barua wakatupa barua, tukabeba kwa wale wanaoshimamia elimu mikoani, wakasema si barua ziliwapa nyie, ni kama gisi waziri amewadanganya, kule mkaulize vizuri. Jii tuna mamba maneno anaandika hapa. Sio yeye. Tukakwenda tukaandika tena rudi kwenye wizara ya elimu. Ambia sasa ngojea elimu. Sisi cha tunachoomba hakuna kosa tali moja tuliyofanya. Mabaronye tumeandika kwa kurudi kusoma. Ilikuwa ni haki yetu. Na sheria ilikuwa inatuambia tunapasha fatisha. Zote tumezitimiza. Tulileta mabarua yanaonyesha kama tumemaliza masomo na tumeweza. Tunaomba sasa turudishe kwenye kazi. Hatusiki kwa nini serikali ile iko na sajili walimu wapya. Japokuwa kuna walimu wa zamani wana namba za kazi, wanaomba kurudishwa kwenye kazi, hawatiwi yemo kwa nini? Hiyo sasa kama ule ufisadi wa budget ya government, haoni kama ndio kuna unatiwa mbele kuliko matumizi bora kwa serikali. Wizara ya elimu imeeleza kuwa swala hilo linahusu tume ya kitaifa inayohusika na utoaji ajira. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Upande wa kilimo na mifugo, Septemba 1 mwaka huu ndio tarehe ya mwisho kwa wafugaji wa mkoa wa Rumonge ili waweze kuwatunza mifugo yao zizini. Gavana wa mkoa huyo Juvenal Bigirimana aliyasema hayo Jumanne ya wiki wakati wa mkutano wa usalama, akijibu ombi la baadhi ya wafugaji ambao wangependa muda huo uongezewe. Upande wa siasa, chama Iprona kinasema kuwa wanaohusika na kutekeleza sheria ya kuadhibu makosa ya jinai watakuwa na shughuli ya kuzingatia kanuni zake. Kiongozi wa chama hicho amefahamisha hayo baada ya rasimu ya mswada huyo wa sheria kupasishwa na bunge la taifa. Rasimu ya mswada wa sheria hiyo inatoa mamlaka makubwa kwa serikali kuweza kuendesha msako hata usiku kwa wale wanaoshukiwa na maovu. Abeli Kashatsi, mkuu wa chama Iprona, anasema kuwa anaposhakiwa raia anakuwa bado hana hatia. Hali hiyo itapelekea raia kuwezea hali hiyo. Na upande wa chama Sawanya Frodebu wanasema kuwa wamepigwa na mshangao namna mswada huo wa sheria umepasishwa na bunge la taifa, kwani inakiuka katiba ya nchi. Kwa mujibu wake Silvestre Bikolindagara, mmoja kati ya viongozi wa chama hicho, anaona kuwa kuendesha msako usiku kuna madhara mengi. Mwanasiasa huyo anawataka wana seneta kurekebisha mswada huyo wa sheria. Barabara inayoelekea kwenye soko la Kinama kupitia kati ya kata za Bubanza na Gitega eneo la Kinama mjini inaelekea kukatika katika pande mbili, haswa karibu na shule ya Saint Jacques. Raia wanaoendesha shughuli tofauti katika sehemu hii wanasema kwamba ajali zinajitokeza eneo hilo kila wakati na wanahofia kudhorora kwa shughuli zao. Wanatoa wito kwa mamlaka husika kulishughulikia swala hili. Tatizo lipo kwa sababu gani? Ili barabara kama litengenezwe vizuri, lazima ajali ziwe nyingi. Lakini likitengenezwa vizuri, ajali hazitokuwa. Sisi tunaomba serikali tu itutengenezee barabara. Barabara mtakura kinama isharibika sana, hadi magari zinaharibika. Sivyo, na ajali zinatokea kutokana na nini? Barabara ni mbovu. Kwa kweli chenye tulishakaona, gari zinabaki zinaangukia mwiyo shimo. Ila kimoja tunashukuru, hakuna mwenye alishagafia hapo. Ila gari kuanguka kabisa zinaanguka, watu wanaanguka ndani, wa taksi, velo, hawa watembeza haya masharua wanaangukia ndani, wanapeleka hii mavidaje vya pombe. Hivyo ni vitu tumeishaona kabisa, kwa wakifanya haraka watizame gisi ya kuitengeneza. Tunaona barabara ikisha katika, maendeleo yatafika na katika. Jua hakuna gari yoyote anapaswa kuja kusema wanakuja kununua mchele hapa, kwa sababu wenyewe wanatushoreani wa kutoka Bilimani, wanakuja na gari, wakishakosa pa kupita wanapaswa kwenda kushoria pengine, kazi nafiki na simama. Walikuwa ni wakazi wa eneo la Kinama. Tutamatishe taarifa yetu na yanayojili ugenini, ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi yasisitiza utumiaji wa mashine za kupigia kura. Nchini Tanzania, wanaume waliodaiwa kuwatelekeza watoto walipoti ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Na rais wa Marekani Donald Trump atishia kujiondoa kwenye mazungumzo na Kim Jong Un kama hakuna maendeleo. Habari za kimataifa na Placide Niyomwungere. Tume huru ya uchaguzi nchini DRC CENI imeendelea na msimamo wake wa kutumia mashine za kupigia kura katika uchaguzi ujao unayopangwa kufanyika Disemba 23. Hivi karibuni upinzani ulitishia kutoshiriki uchaguzi huo iwapo mashini hizo zitatumikishwa kwa uchaguzi huyo. Upinzani unaona kuwa ni hila za serikali kutaka kuiba kura, ukishtumu tume huru ya uchaguzi kufanya kazi kwa ushawishi wa serikali. Nchini Tanzania, wanaume zaidi ya 600 wametikia wito wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwenda kujitetea dhidi ya tuhuma za kuwatelekeza watoto. Baadhi ya wanaume hao wanadai kushangazwa na zoezi hilo, kinyume na shutuma dhidi yao wao ndio waliotekelezwa na wake zao. Na nchini Cuba, makamu wa rais wa nchi hiyo Miguel Díaz-Canel ametajwa na kiongozi wa ngazi ya juu nchi hiyo kuwa ndiye kiongozi mtarajiwa ajaye atakaye kuja kumrithi au kuchukua nafasi ya Raul Castro. Makabidhiano ya madaraka utahitimisha miongo sita ya utawala wa Castro na ndugu yake marehemu Fidel, ambaye aliongoza mapinduzi ya mwaka 1959. Raul Castro atasalia kuwa kiongozi mkuu wa chama cha kikomunisti mwaka 2021 mpaka mkutano mkuu ujao, na unatarajiwa kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika jamii yake. Na nchini Marekani, rais wa nchi hiyo Donald Trump anasema kuwa iwapo mazungumzo yake na kiongozi wa Korea Kusini Kim Jong Un hayazai matunda, atainuka na kuondoka katika mazungumzo hayo. Katika mkutano wa pamoja na vyombo vya habari, yeye na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alisema kuwa shinikizo dhidi ya Korea Kaskazini ni sharti iendelee kwa kukataa kusitisha utengenezaji wa silaha za nuclear. Asante sana bwana Placide Niyomwungere, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Haina la ziada, shukrani kuweza kututegea sikio. Shukrani zangu zimwendee pia bwana Francois Kimana, ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajiwavo, panapo majali wa Yamora.